Dit is Martijn Nijhuis met het NOS Journaal. In Iran is een zware explosie gehoord bij een legerbasis in de buurt van Teheran. Ze gaan om een wapenomslag van een eenheid van de Revolutionaire Garde in Bighaneh, ten westen van Teheran. Volgens Iraanse staatsmedia zijn er doden gevallen. Hoeveel is nog niet bekend. Door de kracht van de explosie sneuvelden ruiten in buitenwijken van Teheran. In zorginstelling Sint Anna in Heel zijn 60 bewoners en medewerkers besmet met het norovirus. 6 woongroepen zijn getroffen door het virus dat diarree veroorzaakt. Medewerkers en cliënten van de groepen mogen voorlopig niet naar de dagbesteding of andere bijeenkomsten. De uitkomsten van een onderzoek naar misbruik onder verstandelijk gehandicapten zijn zeer pijnlijk, zegt staatssecretaris Veldhuizen van Zanten. 6 op de 10 vrouwen met een verstandelijke handicap zeggen dat ze wel eens te maken hebben gehad met seksueel geweld, blijkt uit onderzoek van het eigen ministerie. Er was wel een speciaal programma ontwikkeld om zorgorganisaties te helpen bij het voorkomen van misbruik. Sinterklaas is weer in het land. De Goedheiligman kwam iets voor 1:30 aan in Dordrecht, waar hij welkom werd geheten door burgemeester Brok. Duizenden kinderen en hun ouders zijn naar Dordrecht gekomen om de Sint en zijn pieten te zien. Zoals gebruikelijk waren er problemen rond de intocht. De burgemeester was bijna te laat, de boot voerde de verkeerde kant op en er waren aanvankelijk geen pieten aan boord. Die bleken achter de pakjesboot te varen in kleine stoombootjes. De winkeliers verwachten dat Nederlanders ondanks de schuldencrisis toch weer meer Sinterklaas inkopen zullen doen. Detailhandel Nederland denkt dat rond pakjesavond 493 miljoen euro extra wordt omgezet. Ruim 20 miljoen meer dan vorig jaar. Onderzoeken onder consumenten wijzen juist een andere richting. Uit een enquête in opdracht van de NOS blijkt dat zo'n 40% van de consumenten minder wil uitgeven aan Sinterklaas inkopen. Het weer. In het oosten veel zon, in het westen meer bewolking. Het wordt 7 tot 12 graden. Morgen overal zonnig. Dit was het NOS Journaal. Goedemiddag luisteraars, welkom bij Interruptie, bij deze zonnige zaterdag als ik zo naar buiten kijk. We hebben vandaag weer een bomvolle uitzending. Ik wil iedereen alvast bedanken voor het luisteren of in te schakelen op Stadsradio Helmond. Vandaag hebben we te gast in de studio Patricia van den Bergmortel. Zij werkt bij Thuiszorg Rinette. Haar coördinator is hier ook aanwezig, Angelique Lebbens. Zij is zorgcoördinator bij Rinette Zorg. Alvast allebei welkom. Hallo. En we hebben een bomvolle uitzending met kleine mededelingen, grote mededelingen. We gaan het hebben over de zorg, bezuinigingen en allemaal dingetjes die van u van belang zullen zijn. We gaan eerst, zoals altijd, even naar een plaatje luisteren om op gang te komen. En we zijn zo bij u terug. Zo, dat was een toepasselijk liedje van, ja, Pater Moesgroen, als ik het goed begrepen heb. Met de intocht van Sinterklaas vandaag, dus alle kinderen ook weer blij dat de Sint uit Spanje weer is gekomen. Wat ik nog wel wil mededelen is dat Stadsradio Helmond morgen live bij de intocht van Sinterklaas in Helmond is. En dat programma wordt live uitgezonden, dus we zijn er morgen bij met Stadsradio Helmond. Nou, we gaan naar onze gasten toe. Als eerste heb ik Angelique Lebbens, zij is zorgcoördinator bij Rinettenzorg. Wat doet Rinette eigenlijk? Rinettenzorg is een zorginstelling die in Helmond huishoudelijke zorg levert. Dus persoonlijke ondersteuning. En in de verdere regio's leveren wij ook persoonlijke verzorging bij de mensen thuis. Dus regio Helmond en omstreken? En omstreken, ja. En hoeveel cliënten hebben jullie? In Helmond hebben wij ongeveer 800 cliënten. En in het totaal denk ik 2000. Die allemaal verschillende soorten zorg die voorzien willen zien, ja, worden van verschillende diverse soorten hulp. Van persoonlijke verzorging tot huishoudelijke zorg. Ja. En Rinette, waar zit die eigenlijk? Het hoofdkantoor zit in Best. Wij zijn een vrij kleine en een vrij jonge organisatie. Ja. Het hoofdkantoor zit in Best. En wij hebben nu in Helmond sinds enkele maanden ook een vestiging. Dus wij zitten op de Kasteel Traverse. Oké, maar het is niet zo dat het een dochtermaatschappij is van een of andere grotere verzekerings. Nee. Dus gewoon Rinette is gewoon een moedermaatschappij Rinette ook. Ja. Oké, en jullie zitten in de Kasteel Traverse. In de Kasteel Traverse zitten wij, ja. Oké. En verder heb ik ook nog in de studio Patricia van den Werkmorstel. Zij werkt in de thuiszorg, hè? Klopt. Jij doet eigenlijk het werk bij de mensen thuis. Ja, dat klopt. En je hebt de regio, Helmond. Ik heb Mierlo, Nuenen, Gerwe en Gemert, heb ik. En zijn er dan cliënten ouderen of jongeren? Kan er van alles zijn? Er zit oudere cliënten tussen, er zit ook jongere cliënten eigenlijk tussen zitten. Ja. En jij komt dan bij die cliënt thuis, ja. Afhankelijk wat jouw zorgcoördinator dan als opdracht geeft, wat zo'n patiënt, kan ik patiënt zeggen of cliënt? Cliënt. Wat is de cliënt meer, hè? De zorg is de cliënt. Hè? Dan heb jij jouw activiteiten daar, zoals het huis poetsen. Ja, er wordt al gekeken naar de indicatie van de cliënt. Je hebt cliënten die 3 uur indicatie hebben, cliënten hebben 2 uur indicatie. En ik doe voornamelijk gewoon het huishouden, zoals dan de badkamer. En de strijken hoort er ook bij? Ja, strijken, ook, boodschappen ook wel. Maar ligt ook gewoon een stuk in de indicatie. En die boodschappen, die moet je dan ook in die 3 uur doen? Ja. Dus moet er gepoetst worden. Als er zegt boodschappenlijstje mee, dan ga je dat ook doen. Ja. In die 3 uur. Ja, dus in die 3 uur is inbegrepen. Ja. Oké. Ja. Angelique, merken jullie zelf, in de politiek is het altijd, in ieder geval, de politiek heeft nou gezegd, of het CPB heeft uitgerekend, dat er 4000 professionele banen kwijt zijn, die door de regering bezuinigd worden. Het kabinet wil bijvoorbeeld het PGB gaan schrappen, ook in de toekomst. Die besparing die levert ongeveer, zeggen ze, 300 miljoen dat ze daarop kunnen bezuinigen. En als ze heel goed gaan bezuinigen zonder te veel kwaliteit in te leveren, zelfs in de zorg 900 miljoen gaan bezuinigen. Merken jullie daar wel van, bij Rinette zelf? Ja, wij merken wel veel van bezuinigen in Helmond dan. In Helmond zijn ze vooral op de huishoudelijke zorg erg aan het bezuinigen. Daar hebben ze het maatwerktraject in het leven geroepen sinds 2010. Wat houdt in? Het maatwerktraject houdt in dat er maatwerkers bij de cliënten thuiskomen en die dan gaan beoordelen ter plekke of mensen nog de uren nodig hebben waarvan ze eigenlijk een indicatie hebben, maar vaak wordt het dan toch van 3 uur naar 2 uur teruggedraaid. En zo wordt daar in Helmond nu heel erg bezuinigd. En dat uurtje wat er dus afgaat bij de klant wordt gedaan door de zorg- en gemaakdiensten van het SWOH. Oké, maar die maatwerkers, daar wordt toch al bepaald wat zo'n patiënt of cliënt nodig heeft? Ja, maar ze proberen nu dus door de bezuinigingen te zeggen van, kan er dan toch het stukje wasverzorging niet vanaf? En dat komt dan een vrijwilliger van het SWOH doen. Oké. Dus dan krijgen mensen toch 3 kwartiertjes minder hulp of een uurtje net na vanant. En die maatwerker, wordt die dan door iemand anders ingeschakeld om te kijken van, waar kan ik uren op reduceren? Nee, de maatwerker wordt gestuurd door de gemeente of door de zorg. Ja. Die staat daar heel nauw in samenwerking mee. Oké, maar dat jij zegt van, kijk of we niet van 3 naar 2 uurtjes kunnen. Dus de gemeente die bepaalt al wat zo'n cliënt nodig heeft. Ja. En daarna, na verloop van tijd, wordt er nog iemand gestuurd van, gaat het allemaal kunnen we nergens? Mensen krijgen een eerste indicatie. En die houden, die wordt dan voorlopig wel gehandhaafd. Maar zeg maar, na een half jaar moet er een nieuwe indicatie komen. Want ze hebben maar een tijdelijke indicatie van een half jaar gekregen. Ja. En daarna komt er dus een maatwerker thuis en die zegt, ja, mevrouw, ik zie toch dat u een beetje aan de betere hand bent. Dus u kan van 3 uur naar 2 uur gaan. Ja, ja, ja, ja. En dan kunnen uw zorg- en gemaksdiensten, zoals de gemeente zegt, wel gedaan worden door een vrijwilliger van het SWOH. Oké, maar daar merk jij zelf nog niks van, Patricia? Nee, ik zelf niet. Maar de plekken waar ik werk, daar heb ik nog geen, last van. Nog goed, ja, maar er zijn instanties die al zeggen, die gaan drukken op het personeel van doe het vlugger of meerdere cliënten in dezelfde tijd. Maar nee, ik niet. Nee. Maar dat komt natuurlijk ook dat ze een opdracht hebben van de overheid om te gaan bezuinigen. Ja. Was die opdracht er niet? Dan hadden ze die maatwerken, die komt dan niet over een half. Ja, het is gewoon echt om de prijs te drukken. Ja, het is echt om de prijs te drukken. En om toch zoveel mogelijk hulp te leveren in een bepaald aantal uren. Dus, dus je gaat dan met de opdracht bij weg van. Ik heb geen opdracht, ik moet reduceren. Ja, dat is met die inzicht gaan ze wel. Ja, ja. Ik wil niet zeggen in Helmond dat het overal gebeurt, want er zijn natuurlijk ook mensen die wel meer hulp krijgen. Want de situatie wordt dus ook in sommige gevallen wel slechter. Ja, oké, okay, maar wanneer het echt nodig is, zouden we hun niet kunnen bezuinigen. Dat gaat gewoon niet. Dat zou dan een schrijnend geval zijn als je dan zegt, het geld gaat ten koste van de patiënt. Ja. Nou, dan gaan we dadelijk even over verder, want dan gaan we ook nog over wat de medicijnen die bezuinigd worden voor de zorg en zo. Dan gaan we dadelijk mee verder. We gaan nog weer even naar muziek. Als jullie het goed vinden, dan maken we het programma wat muzikaler. En we zijn zo weer bij u terug met de volgende vragen. Stadsradio Helmond, live vanuit het kasteel van Sinterklaas. Vanaf 16 november, 3 keer per week, nieuws, reportages en verhaaltjes van en over het verblijf van de Sint en zijn Pieten in het Helmondse kasteel. Woensdag van 2 tot 4 uur, zaterdag van 11 tot 1 uur en zondag van 1 tot 3 uur. Stadsradio Helmond, veel gezelligheid voor groot en klein. Nou, daar zijn we weer. We zijn nog steeds hier te gast, Patricia van den Bergmortel. Zij werkt in de thuiszorg voor Rinette en Angelique Lemmens. Zij is zorgcoördinator bij Rinette Zorg. Ja, nogmaals, wilt u reageren op het programma, wat u altijd al massaal doet via www.interruptie@stadsradiohelmond.nl. Blijf het doen, blijf vragen stellen, blijf kritiek uiten, zodat wij het programma kunnen aanpassen, verbeteren of nieuws kunnen brengen. Dus nogmaals, www.interruptie@stadsradiohelmond.nl voor al uw mail. Binnenkort gaan we, ik weet al ongeveer wat de volgende uitzending wordt, daarvoor gaan we proberen een wethouder in de uitzending te krijgen. En de volgende uitzending zal gaan over de begroting voor 2012 en de bezuinigingen. Dus ja, direct en indirect hebben we daar ook te maken met de thuiszorg. Ja. Dus wat de gemeente voor budget heeft om zorg in te kopen. Ja. Daar leiden, als het bezuiniging op aankomt, dan leiden alle instanties van natuurlijk. Ja, daar leiden alle instanties van, ja. Ja. Krijgen jullie dan ook te horen, ja, het is openbaar natuurlijk, als bedrijf zijn, dan krijgen jullie te horen wat de aanbesteding voor volgend jaar is voor 2012. Nee, dat krijg ik als zorgcoördinator zelf niet te horen. Daar gaat natuurlijk op hoge hand. Maar wij hebben natuurlijk wel van, doen we weer mee voor de aanbesteding voor volgend jaar? En op wat voor budget kunnen we daarop inschrijven? Maar daar ben ik zelf niet heel erg actief in. Maar het is in de media, dus we weten landelijk is in de media dat er bezuinigd wordt op de zorg. Nou, ja. Helmond die heeft zijn begrotingsplan voor 2012 ook al uit. We gaan het dadelijk over hebben. Volgens mij pak ik het dadelijk even erbij. Daar staat dan bij van, we gaan van 10 miljoen naar 8, 9 miljoen. Nou, dan kun je wel op je vingers uitrekenen dat er ergens... Dat wordt erg, ja. En in Helmond merk ik dus op het persoonlijke ondersteuning, het huishoudelijk werk, dus dat daar de bezuinigingen wel, het doel hebben daar, ja, gaan mensen wel zeggen van, die gaan van 3 uur naar 2 uur, van 6 uur naar 4 uur. En zo wordt er bezuinigd. Ja. Nou mensen, en we zouden het programma Interruptie niet zijn als we daar geen kritiek op hadden. Dus, nou, het volgende. In de Tweede Kamer is daar al over gedebatteerd. Hè, VVD en CDA, die willen allemaal bezuinigen. Maar om u wat getallen te geven. Eigenlijk zouden we niet moeten bezuinigen op de ouderen. Ouderen hebben Nederland grootgebracht. Ja. Hè, kinderen grootgebracht, de economie van de jaren 50, 60, 70. Ja, daar hebben die personen die nou een jaar of 60, 70 of 80 zijn. Ja. Hè, 60, 70, nou 60 werk je nog in Nederland hè, tot 65. Maar daar zouden we eigenlijk niet op mogen bezuinigen. Nou, daar zijn er genoeg partijen met me eens. Het is, ik denk van Nederland, we hebben al meerdere keren uitgerekend wat Europa of wat Nederland voor een land is. Maar Nederland betaalt de grootste zorgpremie van Europa. Meer als Duitsland, België, Noorwegen, Zweden. We betalen heel veel in Nederland. In vergelijking met die andere landen, wat er in Nederland binnenkomt aan miljarden in de zorg, als die, zeggen ze ook wel eens, als die goed zou besteed worden, dan zou iedereen als in een hotel kunnen leven als je in een, bejaardencentrum komt. Ja. Hè? Dus wordt het geld goed verdeeld, nou, dan zouden onze ouderen bij wijze van spreken niet en verlegen zijn om een gesprek omdat de thuiszorg of het bejaardentehuis waar ze in liggen. Kort, we hebben het net onder het plaatje hebben we er al over gehad met Angelique. Dat de tijd werd verkort voor een insulinespuit van... Ja, van de persoonlijke verzorging werd gewoon gekort. Van een wassen aankleden indicatie werd dan van 30 minuten naar 25 minuten gebracht. Ja. En dan, dan wilden mensen een praatje maken, maar dan zei ik, u praat maar en dan doe ik ondertussen meteen... Ja, dat zei je. Ja. Dus echt tijd om even met de mensen een praatje te maken is er niet meer. Ja. Kijk, en onze ouderen, ze worden wel eens weggeduwd. Ze zijn oud, maar ze zijn niet gek. En nee. ze horen er nog steeds bij. Ze zijn intelligent genoeg om een gesprek te voeren. Ze hebben nog steeds gevoelens, ook al zijn ze 70, 80. Dus ja, we moeten die mensen niet in gaan korten. Kijk, een spuitje zetten, heel belangrijk. Insuline spuiten, verwondingen, zwartelen, wat er allemaal bij hoort. Medicijnen geven. Maar dan zit er nog een sociaal vlak. Ja. Daar is geen tijd meer voor. Daar is geen tijd maar er is voor. Ook op het huishoudelijk gebied geen tijd meer voor. Er wordt niet meer gevraagd van, kan de huishoudelijke hulp nog een kwartiertje met me zitten om een kopje koffie te drinken, waarin ik mijn verhaaltje kwijt kan. Ja. Nee, de gemeente vindt dan dat kan eigenlijk ondertussen ook wel als je aan het stoffen bent. Ja. Dus dan moet je wel kijken of de interactie tussen jou en de cliënt allemaal heel goed is. Of En dan denk ik, dan zijn we verkeerd bezig om te bezuinigen. Ja, terwijl er is wetenschappelijk bewezen, als iemand bij wijze van spreken jong of oud goed in zijn vel zit, dat hij minder vatbaar is voor ziektes. Ja, als je gelukkig bent en je voelt je eigen goed en je bent niet verlegen om een praatje, je voelt dat je aandacht hebt, dan ben je minder geneigd, is jouw weerstand, jouw lichaam, psychologisch en fysiek, is veel beter. Dus als we al die oudjes dan weg laten kwijnen, hè, zo, hè, dat ze er, worden ze eerder ziek, hebben ze meer hulp nodig, maagproblemen, noem het maar op, ja, wat er allemaal van die dingen kunnen gebeuren door zenuwen. Want zenuwen tast ook... Ja, dat klopt, helemaal. Ja. Dus aan één kant wil je bezuinigen op het sociale, verbeter me als ik het fout heb, ja, dat klopt. Verbeter op het sociale, eigenlijk voor de gemoedstoestand, goed. Aan de andere kant hebben ze eigenlijk meer zorg nodig door extra medicijnen, maagproblemen, misschien wel psychische problemen. Dan mis je dus aan twee kanten, ja. Dat is echt, zo wordt er bezuinigd. En van de andere kant vragen die mensen toch weer op een ander gebied hulp. Ja. Dus, Terwijl als dat omaatje en opaatje weer daar van, nou, dan komt een thuiszorg en dan heb ik een praatje, daar kijk je naar uit. Dat is een moment waar je naar uitkijkt. En daar wordt ingekocht. Ja, die persoonlijk krijgen we. Dat kan niet anders. Je wordt psychisch ga je in een Want mensen willen ook dat de werkzaamheden gewoon gedaan worden. Hè? Ja. Wat je dus eerst in 3 uur deed, moet dus nu gebeuren. Of probeer het de mensen maar eens wijs te maken dat je dus nog maar werk voor 2 uur kunt doen. Ja. En dan vergeet we helemaal het sociale gedeelte met de mensen. Dat je niet eens meer tijd hebt om even een babbeltje te maken. Ja. Het is dus binnenkomen, jas uit en meteen beginnen. Ja, terwijl er zijn ook bij wijze van spreken bejaardentehuizen waar mensen die altijd gewerkt hebben en een goede pensioen hebben, daarbij het heel pensioen aan het bejaardentehuis wordt afgegeven. Ja. Dat er maar een klein gedeelte voor, een budget overblijft voor een borreltje drinken, een biljartje, als er dan nog mensen goed op been zijn. Dus het zou eigenlijk niet mogen. Kijk, om wat cijfers te geven. Er wordt ook, ze willen 127 miljoen willen ze bezuinigen op medicijngebruik. Dus voor chronisch zieken willen ze er ook medicijnen voor gaan bezuinigen. Dat houdt in dat ze daar vervangende medicijnen voor willen gebruiken. Dus als je een goede medicijn hebt, noem maar wat, bloedverdunners en zo, die heel goed doen bij mensen met hartproblemen, die worden vervangen door goedkopere. Ja, goedkopere. Ja. Dus en dat is, ik heb wel eens met een cardioloog gesproken en die zei van, ik heb het niet meer te zeggen, het medicijn die ik voor moet schrijven, dat bepaalt de verzekering. Ja, dat klopt ook. Terwijl ik die patiënt liever gebaat was bij die medicijnen. Jullie doen niet veel met medicijnen op dat gebied. In Helmond niet, nee. Oké. Okay. Nou, om nog wat meer cijfers te geven. Nou, wat ze allemaal willen bezuinigen, al 300 miljoen op professionele zorgverlening, 127 miljoen willen ze bezuinigen op medicijngebruik. Dat gaat goed, want die farmaceutische industrie die verdient de bakken met geld. Nog meer cijfers te geven. Wat een bejaarde kost. Wisten jullie wat een bejaarde kost per dag? Ja? Nee. Nou, €165 kost een bejaarde per dag in Nederland. Dus u heeft in de bejaardenzorg, mag ik u zeggen? Of ja, jij? Nee, zeg maar gewoon. Zeg maar jij, mag ik u zeggen, jij. Zeg maar gewoon jij. Dus dat houdt in, het personeel wat er aankomt, het gas, water en licht neem ik, wordt alles in meegeteld. Het huisje of het flatje waar ze in woont, €165 per dag voor een bejaarde. €192 voor een gevangene. Zo. Ik zie jullie in ieder geval met de wenkbrauwen fronsen. Ja. En €476 voor een TBS'er. Per dag. Ja. Per dag. Dus dan zeggen wij eigenlijk, nou, onze bejaarden, hè, dat worden onze vaders, onze moeders, onze opa's, wij zelf in de toekomst, hou er even rekening mee, hè, dat we in ieder geval goed willen verzorgd worden. Als we tegen die tijd zo oud zijn, dan wil ik er nog wel eens zien hoe het in Nederland ervoor staat. Dus, in ieder geval om het gesprek wat luchtiger te maken, gaan we weer even naar muziek en dan gaan we dadelijk verder met nieuwe vragen en met dit gesprek. We hebben nog wat dingetjes die in Helmond gaan gebeuren. Die zullen we dadelijk eerst doen. En dan komen we daarna weer terug met het vervolg van dit gesprek. We gaan zo terugkomen bij het gesprek. Tot zo. No matter how hard Nou, het volgende. Er is weer een controle op de hondenbelasting. Binnenkort gaan er weer controleurs op pad om te controleren of, er huishoudens zijn die een hond hebben. Er kan dus controleur bij u aan de deur komen die enkele vragen stelt om te controleren of uw hond... Of je een hond hebt. De controle is bedoeld om te onderzoeken of de hond is aangemeld voor een hondenbelasting. Hondenbezitters dienen een belasting te betalen, dat weten we. Hond moet aangemeld zijn bij de gemeente, dat weten we ook. En aanmelden, mocht u een hondje hebben, dat kan op www.helmond.nl bij het digitaal loket. Nou, volgens de gemeente wordt dat gebruikt voor de hondenuitlaatstroken. Om die allemaal in stand te houden. Nou... Dat is, dus mocht u een hond hebben, ik ga er niet te lang over, want alles wat met belastingen over gaat, nou, dat doen we liever niet, hè? Dat weten we allemaal. Dus heeft u een hond, ja, hij moet aangemeld worden. Dus verder is het actieplan Helmond West ondertekend, dat is wel belangrijk. Op 4 november hebben het bestuur en stichting buurtbeheer Helmond West en het college gesproken over een wijkactieplan van West. Aan het einde van het gesprek, van dat gesprek, hebben wethouder Van de Heuvel en voorzitter Henny van de Gooier het plan ondertekend. Nou, het wijkactieplan ondertekend, afspraken over jeugd, groen, mobiliteit en veiligheid en toelichting op plannen tijdens de wijkvergaderingen, die komen er op 14 december. Dus houd dat in de gaten. Dus zoals gezegd, we hebben Angelique Lemmens, zorgcoördinator, en Patricia van den Berg mocht er nog steeds in de studio. Nog een kleine melding. Op zondag 13 november kunt u kijken naar een nieuwe uitzending van de gemeente Helmond TV. In deze uitzending ziet u Zo Gezond Helmond aflevering 4. En terug naar enkele markten. Punt uit het kanaal. Nieuwe kantoorpand gericht op sociaal media. Tentoonstelling de koekenmannetje in de Boskotondehal. Modelspoorbaan in de Dr. Klippenberg College. En voetballers in Helmonds pad. Helmond Sport op pad met inschrijfformulier voor voetbalclinics. Dat is morgen, dat is de gemeente TV Helmond. Nou, dat medegedeeld gaan we weer verder. Ze willen bezuinigen voor 2012 op huisartsen, verpleeghuizen, geestelijke gezondheidszorg en thuiszorg. Dat komt allemaal nog, denk ik, ja, aan de orde. Ja. Patricia, jij zei, Patricia, jij zei net zelf van, ik merk nog niks, persoonlijk, hè, je wordt gestuurd, jij merkt nog niks aan die tijden. Nee, ik bij een cliënt waar ik allemaal zit in die gemeente, dus merk ik eigenlijk weinig dat er bij mij uren ingekort worden, inderdaad. Ik merk eigenlijk heel weinig van, eigenlijk helemaal niks. Oké. En net zoals haar, je zei net tegen mij, ik werk in Gerwe, Nuenen... Gerwe, Nuenen, Mierlo en Gemert. Ja, noem nog eens wat regio's hier wel echt. Ja, Helmond dan, West, Eindhoven, Oorschot, Bokstel. Daar zijn wij dus allemaal werkzaam in die gebieden. Maar net als in West neem ik aan dat daar een lokaal zorgcentrum zit of zo. Of is dat niet? Of wordt echt dan regionaal naar Rinette gestuurd? Ja, het ligt eraan met wie de gemeente contact heeft en wie de aanbesteding... Of ja, wij hebben dan een Helmond of een best wel de aanbesteding. Dus als er een nieuwe indicatie binnenkomt op de persoonlijke ondersteuning, het huishoudelijk werk, dan komt hij bij ons. Maar ook in West voor persoonlijke verzorging komt hij ook bij Rinette Zorg. Dus maar net wat de klant ook aangeeft, hè. Er zit een keuze bij van wie wil u de hulp ontvangen. Maar is het dan zo dat de gemeente, die gaat dan bij verschillende instanties kijken en die Best heeft jullie dan uitgekozen om in Best die thuiszorg te leveren? Goed zo. De gemeente maakt, die NS in Helmond ook, hè. De gemeente gaat in zee met een paar zorgaanbieders aan. Oké. Nou, je had me net een foldertje gegeven, dat wilden we wel melden op de radio, want veel mensen weten ooit vaak niet waar ze aan toe zijn, waar ze terecht kunnen voor bepaalde zorg. Dat was het eens, hè? Ja. Nou, kun je daar iets meer over vertellen? Want we hebben de zorgsite Helmond. Ja, ik heb twee foldertjes bij. Eentje van de zorgsite Helmond. Die is op 10 november gelanceerd. De zorgsite Helmond is een pagina van de gemeente Helmond. Is een vrije pagina voor alle bewoners van Helmond. Dus daar kost het niks voor. Daar zijn een paar zorginstanties bij aangesloten. Daar kunt u gewoon op inloggen en op doen. En daar kunt u gewoon een soort agenda aanmaken. Waarin u zorgafspraken maakt. U kunt daar ook zelf in, ja, mensen op uitnodigen die daar interesse voor mochten hebben en mochten doen. Maar ja, u gaat maar eens naar www.zorgsite.nl en ja, daar wordt alles heel erg duidelijk. En dat is voor de mensen die in de toekomst zorg nodig zullen voor mensen die al zorg hebben, maar ook vooral voor de mantelzorger. Dat de mantelzorger weet, bijvoorbeeld een dochter of een zoon, weet van hoe zit het met de zorgafspraken van pa of ma. Ja, ja. Dus of die persoon zelf, van die zegt ik hou binnenkort op met werken en ik ben slechter been en ik moet eens gaan kijken naar zorg, want mijn kinderen zijn ook uit het huis. Dus daar, de zorgsite Helmond is een hele mooie pagina. Dan is er ook sinds oktober Guido Helmond in het leven geroepen. Dat was al een paar jaar actief, maar dat is echt weer helemaal nieuw het leven in geblazen. Daar is vooral een pagina waarin je ter ondersteuning van waar kan ik nu aankloppen voor de wat voor zorg. U kunt gewoon een type www.guidohelmond.nl. En dan kunt u vragen van waar kan ik een hooglaagbed. Krijgt u meteen te zien van waar kan ik voor huishoudelijke zorg. Ja. Krijgt u meteen te zien. En daar staat het verdere stappenplan in. Wordt u ook meteen doorgelinkt naar de pagina's van dat soort van de instanties waarbij u terecht kan. Dus de zorgsite Helmond, dat is www.zorgsite.nl. Dat is de site van Helmond zelf. Ja. Dat is als gemeente wat ze voor zorg aanbieden. Ja, dat is nu door de gemeente in het leven. Het is vooral een ondersteuning voor de mantelzorgers. Ja, ja. En een informatie. Niet zo heel veel informatie. Het is vooral een geheugensteun voor mantelzorgers waarop ze in kunnen kijken van wanneer komt er iemand voor de persoonlijke verzorging? Wanneer gaat er met iemand met moeders naar de huisarts? Dat soort afspraken kunt u daarin aanmaken. Oké. Of als mensen hun eigen zorg willen regelen. Ja, ja. En dan die Guido Helmond, dat vind ik zelf wel goed. Guido Helmond is een hele mooie pagina. Daar word je echt helemaal doorgelinkt van welke instantie kan u helpen met welke vraag. Dus dat is echt heel erg breed. Nou, voor de mensen die erover denken om daar aanspraak op te doen, of binnenkort, ja, we worden allemaal ouder. Ik zie hier enkele partners die hier aan meedoen. Ik ga er even lukraak doorheen. Bijzonder Jeugdwerk Brabant, het Elkeliek Ziekenhuis, GGD Brabant Zuidoost en Oost-Brabant. Meezuid, Oro, heb ik al. Ja, de Oro is ook een zorginstelling. Ja. Rinettenzorg niet te vergeten, want die hebben we hier aan tafel zitten. Savantzorg. Vrijwilligerscentrale, Welzorg Nederland BV, WOCOM, WOPartners en de Zuidzorg. Dus ik wil u die mailadres niet onthouden. Dat is www.guidohelmond.nl. En Guido schrijf je G-U-I-D-O. Ja. www.guidohelmond.nl. Een hele interessante site waar u terecht komt voor, ja, wat u al zegt, hooglaagbed, krukken, thuiszorg. Ja, maar ook voor mensen die geldproblemen hebben. Waar kan ik aankloppen? Wie kan mij verder helpen? Ja, want dat doet dan weer de lesgroep, ja, hè? Ja, daarom. Daar zitten diverse instanties in. En van gewoon zorg tot geldzaken, maatschappelijke problemen. Dan zijn woonpartners. Ja, maar voor alles kun je daar terecht. Ja, ja. Nou, ik word hier wel in ieder geval enthousiast. Want ik word in ieder geval wat vrolijk als ik zie dat er zoiets in ieder geval is. En zonder dat bezuinigen, dat er ook goede dingen gedaan worden van waar kan ik terecht. Mensen willen weten. Je wil niet met het kluitje triet ingestuurd worden om te weten waar mijn krukken moet gaan halen. Omdat die verhuisd is van A naar B. En dus heel goed. Guido Helmond is een initiatief van 22 partners in Helmond. Ja, en op de website www.Guido Helmond vindt u alle informatie over deze partners en hun diensten. Nou, ik vind het geweldig. Ik ook. Ja, nou. Over Rinette zelf. Ja. Vertel eens zelf iets over Rinette. Hoe lang bestaat het? Rinette bestaat ongeveer 5 jaar. Het is een zorginstelling. Het is bij de keukentafel begonnen. En toen zijn we erg hard doorgegroeid. Dus en nu hebben wij een locatie in Best. Ja, daar zijn wij toch wel werkzaam, denk ik, met een man of 15 aan kantoorpersoneel. Diverse zorgcoördinatoren, zorgmanagers, zorgdirecteur, ook planners, persoonlijke verzorging, zorgbegeleiders. Hoeveel personen werken er bij Rinette? Hoeveel werknemers zijn er totaal? Nou, ik denk ongeveer 400, maar daar moet je me te goed houden. Ongeveer, hoor. Ja. Dat durf ik zo niet te zeggen. Ja. Er is wel eens sprake, nou een stukje niet echt kritiek, maar ik wil het even wel aangaven. Ja. Er is wel eens sprake geweest van die zorginstellingen dat een hele hoge management zat natuurlijk. En er wordt geld aangegeven om het te verdelen. Maar wat toen sprake was, dat er heel veel directeuren met premies bij zorginstellingen mee naar huis gingen. Ja. Dat is bij ons niet. Nee, bij ons niet. Wij hebben management en die hadden balken en de norm en iets hoger. Nee, zo werkt het bij Rinettenzorg niet. Wij zijn echt een zorginstelling die vooral kijkt naar wat heeft de klant nodig en wat kunnen wij betekenen voor de behoeften van de klant. En wij hebben weinig mensen in het management zitten. We hebben dan wel een directeur, maar voor de rest werken wij vooral op zorgcoördinatoren. Ja. En het management staat ook dicht bij het... Het management staat heel dicht bij de zorgcoördinators. Die weten echt wel wat er speelt en wat er doet. Oké. Erg betrokken. Ja, dat is heel belangrijk. Patricia. We hebben het net al gehad over meerdere dingen. Jij doet in ieder geval de thuiszorg. Heb je nog meer collega's die hetzelfde werk doen? Ja, ik heb een aantal meer collega's die hetzelfde werk. Hebben jullie met elkaar contact van wij spreken iemand anders heeft een andere cliënt, maar jij kan jouw collega, hebben jullie wel eens zelf contact over hoe het verloopt? Of nee, ik heb zelf... Hebben jullie dan meetings bij van... We hebben geen contact met de collega's. Nee? Dat is bijvoorbeeld al een van de bezuinigingen die doorgevoerd zijn. Hè? Ja. Tijd voor teamoverleg is er niet meer. De overheid zegt, alles kan tegenwoordig, wordt dan per mail, per telefoon. Die teamoverlegs die eerst één keer in de maand waren, zijn helemaal afgeschaafd. Ja, wij gaan nu één keer in het half jaar komen wij samen voor een werkoverleg. Dat zet ik dan meestal voort in Helmond. En dan worden toch de nieuwe dingen allemaal besproken met elkaar en gedaan. Mocht er wel excessen zijn bij cliënten, dan ben ik in ieder geval altijd bereikbaar om toch waar ze het verhaal bij kunnen doen. Weet je waarom dat ik dat vraag, Patricia? Er is wel eens zo gebeurd als je bij wijze van spreken een thuiszorg had. En die meneer of mevrouw die waren er super tevreden over. Maar die mevrouw die viel uit. En die werkte er al een jaar of anderhalf jaar. Ja. Dan kreeg ze iemand anders. Die mensen waren doodongelukkig, want er was niet dezelfde persoon. Was niet dezelfde sympathieke vrouw. Van de een op de andere dag. Misschien zie je het wel eens ooit op televisie, die verhalen, documentaires. Vrijdag is de laatste dag, maar zonder dat ze het weten, maandag staat er een nieuwe thuiszorg. En er werd niet gezegd van, mevrouw of Patricia komt niet meer. Nou, dat wordt van tevoren wel, als er zo zou gebeuren, wel met via de zorgcoördinator wordt het cliënt op de hoogte gesteld van, vanaf volgende week komt Patricia niet meer, dan komt bijvoorbeeld die dag vooraan iemand anders. Heb je er nooit meegekregen zoiets? Wij krijgen wel dat soort geluid krijgen wij wel mee hoor. Ja. Maar dan is het vaak of dat de hulp zelf stopt of door ziekte uitvalt. Ja, en dan hoor je toch wel van cliënten die zeggen, maar die lijkt nou echt niet op wat ik gewend ben. Dat klopt. En, ja. En ja, daar heb ik nog wat onderzoek gedaan naar dit gesprek in ieder geval. Dat net wat ik zeg, die mevrouw die valt weg. Ik noem in jouw geval Patricia, hartstikke lief en sympathiek. En nog even tijd voor een praatje. En er komt maandag iemand anders. Dus... Zonder dat ze het weten. Nee, bij ons werkt dat zo niet. En daarom bedoel ik, stel dat je nou met een team een bepaalde richting instuurt, dat iedereen hetzelfde doet. Van, dit is ons doel, hier willen wij vooruit staan. Ik neem aan als we geen meetings met elkaar hebben. En zoals Patricia, ik heb niet echt contact met mijn collega's. Nee, maar wij werken wel met de zorgleefplannen. Daarin staat wel een stukje overdracht geschreven. Wat er geboden moet worden. Ook wat Patricia doet, zorgafspraken en zo. Dus vaak is dan wel de nieuwe hulp die binnenkomt. Die weet wel wat in ieder geval de zorgafspraken zijn. En de klik is toch iets persoonlijks. Dat is echt iets persoonlijks. Maar ik probeer als zorgcoördinator in Helmond altijd wel... toch wel een beetje te kijken wat heeft de klant nodig en wie heb ik daarvoor. Dus dat bedoelde ik eigenlijk, dat één groep, dat je zegt, Rinette, die herken je aan. Ja, ons herken je wel dat de klant centraal staat en dat daar een goede communicatie naar terug is. Dus, want daar rekenen jullie fysica. Dat is ook wat je moet doen. Hè. Je moet niet tegen mensen zeggen, u wacht maar af tot er wie er volgende week maar komt. Ik bel altijd op, ik zeg altijd van, als de hulp zelf mocht stoppen of uit mocht vallen, door was, u krijgt die en die dag weer hulp. En, mooi. Mocht het ook niet naar wens zijn, neem contact met mij op. Want wij kunnen ook niet alles weten en of het altijd een klik is. Dat is per instantie is dat dan verschillend. Daarom zei ik al van, je moet in zorg leven. Wat is jouw visitekaartje? Hoe wil ik als Rinette naar buiten komen? Ja, ik denk dat jullie daar vrij goed in geslaagd zijn in ieder geval. Hè? Ja. Dus we gaan richting het laatste kwartiertje van ons programma. Nogmaals, mocht u nog vragen hebben over het programma of informatie nodig hebben over vandaag, waar kan ik terecht? We hebben het al gezegd, Zorgsite Helmond en GuidoHelmond.nl. Ga er echt naartoe, kijk het, mocht u in de toekomst zorg nodig hebben. En mocht u informatie hebben over het programma, ga dan naar www.interruptie-stadsradiohelmond.nl. Of ga er niet naartoe, stuur daar uw mail in en uw vragen. Ik geloof dat de techniek al een nieuw plaatje erop heeft staan, dus we gaan even naar muziek en we zijn zo bij u terug voor het laatste kwartier van Interruptie. Volgende mededeling is dat de brandweerpost Brandevoort dichtgaat. De brandweerpost in Brandevoort sluit per 1 juli 2012. Tot dit besluit is het college van BMW gekomen. De brandweerpost wordt momenteel gebruikt door 15 vrijwilligers en in het gebouw werkende beroepsbrandweermensen die de preventie advies geven aan bedrijven en instellingen over het voorkomen van branden en belast zijn met de toezichthoudende taak. Nou, gesproken over bezuinigen zoals we nu aan het spreken zijn over in de zorg, merken wij hier al dat de brandweerpost, die wat ook goed werkt is door vrijwilligers, vrijwillige brandweer zonder vrijwillige brandweer. Nou, dat valt de helft al weg. In het kader van bezuinigingen door het college van BMW, dat die al wegvalt. Nou, er wordt de... Ik geloof dat een nieuwe brandweerpost is gekomen bij... op de hoek van de... Van VDL-groep, daar is een nieuwe brandweerkazerne. Dus ik denk dat ze vandaag daar weer de brand gaan blussen. Maar in ieder geval, waar we het over hebben vandaag met Patricia van den Berg-Mortel en Angelique Lemmens over bezuinigen in de zorg. Nou, de brandweerpost, die gaat het ook treffen. Voor de vrijwilligers, ja, ik hoop dat ze ergens anders ondergebracht kunnen worden. Dus ja, op 11 november worden de besturen van de wijkraden Brandenvorst, Tiphout en Mierlohout naast gelegen wijken geïnformeerd. En op 21 november wordt hierover beraadslaagd tijdens de vergadering van de gemengde raadscommissie Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden en Middelen, Ondersteuning en Economie. Nou, in het kader van de bezuinigingen, we hebben het erover, ja. En brandweer, noem het maar op, zorg, waar we eigenlijk niet op moeten bezuinigen. Er zijn een paar, ik zeg zelf, zorg en onderwijs, daar zou je nog niet eens op moeten bezuinigen. Nee, dat vind ik ook. Er zijn 10.000 dingen waar we op kunnen bezuinigen. En ik merk je niet. Ja, dat kun je niet, ja, merken. De zuidelijke landen zijn wat zorg betreft familiairder dan de noordelijke landen. Daar wordt toch al vaker met gezinsleden de zorg gezocht. En in Nederland en we merken vaak dat het professioneler is. Als bij mijn ouders dadelijk... Ja. Ik heb een carrière, dan papa, mam, als het huis niet meer kunnen, dan gaan ze naar het bejaardentehuis. Ja, dat merk je. Dat klopt. Dus veel ouders die zeggen dan van, nou, liever niet, maar mijn kinderen en mijn carrière, bejaardentehuis. En, ja, er is financieel, ja, voor de kinderen die de zorg niet willen dragen, is dat gewoon een uitkomst. Dat klopt, voor kinderen die dat niet willen is dat een uitkomst. Maar ja, ik hoor wel zo in de zuidelijke landen dat het toch wel veel meer op mantelzorg aankomt. En hier in Helmond doen al heel veel mensen aan mantelzorg. Maar daar zou wel, denk ik, meer kunnen doen. Dan kun je de kosten ook, dan hoeft de zuster niet zo vaak te komen of te doen. Zou een mantelzorg het controlemomentje kunnen doen? Maar is het de mantelzorg die de laatste jaren aan het groeien is? Want mantelzorg is een woord dat je 10 jaar geleden... niet horen. Mantelzorg. Ja, mantelzorg is eigenlijk gewoon zorg die je krijgt van je kind, van een buurman, van een buurvrouw. Ja. Dat houdt mantelzorg in. En er is ook een budget voor. Nee, mantelzorg is op wat ik weet op vrijwillige basis gewoon. Ik weet het zo niet. Nee, ik dacht dat mantelzorger dan ook bij wijze van spreken aanspraak kon maken op bepaalde uren. Ik denk dan dat mensen in een persoonsgebonden budget dat inkopen, een stukje mantelzorg. Ja. Maar zorg in nature kun je geen mantelzorg op inkopen. Okay. Nee. Dan komt er dus wel een verpleegkundige, een verzorgende of noem maar op. Ja. Dus die PGB die kun je niet besteden aan een mantelzorger? Ja, dat kan wel, maar het is natuurlijk wel gewoon, hoe wil je het en wat wil je voor dat bedrag doen? Ja. En wat heb je allemaal nodig als je iedere dag al je persoonlijke verzorging, wat blijft er dan nog over van het budget? Want dan zul je dus merken aan de bezuinigingen, het budget wordt steeds krapper, dus dat wandelingetje waar je graag iemand voor in zou willen kopen, dan niet meer in zit voor je. Ja, dat was ook al aan de orde geweest, hè, met die PGB, dat we bij spreken. Je krijgt dat potje, en dan moet je het voor doen voor volgend jaar. En als dat potje dan inkrimpt, dan gaat het ten koste van iets. Ja, dan gaat het ten koste van iets. En dan gaat het misschien wel ten koste van je wandeling, die je toch wel graag in je rolstoel buiten zou willen doen. Ja. Nou, zoals altijd, we zouden interruptie niet zijn als we geen kritiek hadden. Nou, in ieder geval, ik wil in ieder geval altijd de politiek oproepen. Hè? Die hebben allemaal ouders en die zullen ook oud worden. Bezuinig niet op onze ouderen. Klaar, af en uit. Daar valt geen discussie over te voeren. Bezuinig niet op ouderen. Er zijn 1000 dingen waarop we kunnen bezuinigen. De gezondheidszorg is, die moet er gewoon blijven. Wil je een gezond Nederland hebben, kun je daar niet op bezuinigen. Nee. Hetzelfde is met onderwijs. We vragen om een kenniseconomie. En we gaan bezuinigen op allerlei scholen, leraren. Nou, er zijn 2 dingen die het hartstikke goed doen, vind ik. En dat zijn leraren en in de zorg. Bevalt het werk? Ja. Het is hartstikke leuk om te doen. Heel waarderend en dankbaar. Ja? Heel fijn, ja. Ik kan me eigen voorstellen dat, dat als je bij mensen komt en je bent dan weg, dat ze alweer uitkijken naar... Ja, dat klopt. Ja? Ik heb ook cliënten bij die ook wel echt dagen tellen van God. Die dag komt Patricia weer. Ja, ja, dat je is krijgt wel ook fijn. Een binding mee met die mensen. Op een duur wel, je krijgt een bad met mensen. Ja, zeker. Ja. En voor u, hetzelfde? Ja, ik heb met heel veel klanten een band in Helmond. Die spreken mij toch regelmatig over de telefoon. Ja. Of hebben mij gezien op een huisbezoek. Of dus je werkt al lang in de zorg, hè? Ja, ik ben al 20 jaar werkzaam in de zorg, ja. Ja, dus, ik heb eerst als verzorgende gewerkt en nu dus als zorgcoördinator. Dus je weet waar je over praat. Ik weet, heen. ja. En, maar een band met cliënten krijg je gewoon. En mensen, dan bel ik op en dan zeggen mensen... Oh, hallo Angelique, leuk dat je belt. Die weten, die kunnen zich ook meteen een gezicht voorstellen bij... Wie er dan belt en doet, en dat maakt het wel een stukje persoonlijk. Ja. Nou, ja, we hadden nog wel een uur kunnen volpraten hier. We zijn bijna aan het eind van het programma. In ieder geval, ja, zoals ik al zeg, het is superwerk wat jullie doen. En daarvoor mijn waardering, blijf het doen. En ja, mensen die het willen gaan doen, ja, het is een mooi beroep. Ja, hè? Vind ik wel. Ze mogen er niet op bezuinigen. Als ze er niet op bezuinigen, heeft iedereen een mooi inkomen. En ja, zoals ik al zei, die paar dingen die ik wil nog... Ga naar die site, die www.guidohelmond.nl. Daar kun je heel veel uithalen. En de zorgsite in Helmond. Daar is genoeg informatie over. Ja, ik wil nogmaals benadrukken. Gewoon superwerk. Blijf zo doorgaan. En ja, het is een mooi beroep. Ja, en we moeten voor onze ouderen zorgen. Dat vind ik ook. Hè? Voor nu en in de toekomst. En we worden zelf ook allemaal oud. Dus ik wil je in ieder geval hartelijk bedanken. Graag gedaan. Ja, graag gedaan. Voor in de studio te komen. En Patricia, de zenuwen vallen reuze mee, hè? Ja, toch wel. Veel ja? mee. Ja. Ik wil je hartelijk bedanken. En bedankt in ieder geval voor de informatie. Misschien dat we in de toekomst, mocht er aanleiding toe zijn, dat we jullie weer uitnodigen in de studio. Mocht er ontwikkelingen zijn in de zorg. Verder wil ik alvast weer iedereen bedanken voor het luisteren. Nogmaals, u kunt een mailtje sturen of vragen naar www.interruptie@stadsradiohelmond.nl. En wilt u weten wat voor gezicht deze radio heeft, ga dan naar Facebook... José Manuel Campos Araújo. Zo schrijf je het. Je spreekt het anders uit. En u krijgt een gezicht bij deze radioprogramma. Daar kunt, ik zet er ook wel meestal wat kritiek of kijk daarop. In ieder geval, ik dank jullie hartelijk. De techniek werd verzorgd door Koen Willemsen. Mijn naam is José Campos. In de studio was Patricia van der Bergmortel. Zij werkt bij de thuiszorg. En Angelique Lebbes, zorgcoördinator bij Rinette Zorg. Dankjewel. En... Tot de volgende week. Mijn naam is José Campos van Interruptie. Dag.